ग्रहण मिथक और यथार्थ। सातवां भाग। चीनी सभ्यता में खगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन वहाँ इसके विकास की सही तस्वीर खींचना मुश्किल है, क्योंकि बाद के चीनी लेखकों ने समकालीन विचारों को पुराना बताया है। चीन में 213 ईसाई पूर्व में तत्कालीन सम्राट शी हुआ ती के निर्देश पर खगोल विज्ञान संबंधी अनेक पुस्तकें जला दी गई। ये पुस्तकें लगभग 2000 साल में तैयार की गई थी। बाद में हान काल में अनेक पुरानी परंपराएं पुनः शुरू हुई। अनेक पुस्तकें दोबारा लिखी गई, लेकिन दोबारा लिखने में तथ्यों के साथ कुछ हेरफेर भी हुआ। इसका प्रमुख उदाहरण है हंसी और हसम भाइयों की कहानी। इन पुस्तकों के मुताबिक इन भाइयों ने ग्रहण की भविष्यवाणी की थी, लेकिन नियत समय पर ग्रहण ना होने के कारण उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जबकि सच्चाई यह है कि जिन आंदोलन में भाग लेने के कारण इन भाइयों की हत्या की गई थी, परवर्ती लेखकों ने इसे दो ऐसे खगोल शास्त्रियों की धैर्य भंग करने वाली कहानी में तब्दील कर दिया, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और सूर्यग्रहण की सही भविष्यवाणी करने में विफल रहे। फलतः दंड स्वरूप उनका शिरच्छेदन कर दिया गया। इस कथा में दिन और चंद्रमा की स्थिति का भी जिक्र था। अतः आधुनिक काल के खगोल विज्ञानियों ने ग्रहण की सही तिथि का आकलन कर लिया। वह ग्रहण 22 अक्टूबर 2137 ईसाई पूर्व को घटित हुआ था, लेकिन इतने प्राचीन काल में सूर्य ग्रहण की बिल्कुल सही तिथि की गणना की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। वैसे सवाल तो मूल कथा की सच्चता पर भी उठाए जा सकते हैं। चीन वासियों की जीवन पद्धति पर विश्वोत्पत्ति संबंधी विचारों का प्रभाव अधिक था। उनकी इस मान्यता थी कि धरती का आकार चौरस है और चीन इसके केंद्र में स्थित है। वे चीन को स्वर्ग का भी केंद्र मानते थे। देवता शांति यह संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट के रूप में शासन करता है, इसलिए सम्राट को स्वर्गपुत्र माना जाता था।